สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมจะเล่าเรื่องตายแล้วไปไหนซึ่งท่านพันเอกพิเศษสนอจินตรัตน์ท่านเคยเล่าไว้นะครับผมอาจารย์ยอดผู้เล่าต้องกราบขออภัยดวงวิญญาณของผู้พันสนอผู้ล่วงลับไปแล้วเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนี้ก็เพื่อประโยชน์เพื่อความเข้าใจของผู้ที่อยู่ข้างหลังจะได้รับรู้และปฏิบัติตนให้อยู่ในเส้นทางแห่งศีลธรรมและตั้งใจบำเพ็ญประโยชน์กับพระศาสนาอันจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยแก่บุคคลรุ่นหลังต่อไปเป็นการสืบสานเจตนาของผู้พันสนอให้ลุล่วงไปอีกระดับหนึ่งครับเรื่องราวหลังความตายอันเป็นปริศนาที่ดำมืดมานานเนี่ยผู้ที่สามารถตอบได้ชัดเจนที่สุดก็คือผู้ที่ตายไปแล้วและสามารถฟื้นคืนชีวิตกลับมาได้อีกและบุคคลผู้ซึ่งมีประสบการณ์อันเหลือเชื่อเหล่านี้จึงจะเล่าให้ฟังได้ว่าตายแล้วมีภาวะอย่างไรตายแล้วไปไหนไปประสบพบเห็นอะไรมาบ้างผู้ที่ตายแล้วฟื้นนี่ปรากฏว่ามีอยู่จำนวนหนึ่งแม้ว่าจะไม่มากนักแต่ว่าคำบอกเล่าของท่านเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะสิ่งซึ่งท่านไปประสบพบเห็นมาได้บ่งบอกให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นี่รับรู้ว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นมีจริงใครที่ทำอะไรไว้ย่อมรับผลแห่งกรรมนั้นผู้พันสนอประสบภาวะอัศจรรย์เช่นนี้ถึง2ครั้งเมื่อท่านได้นำเรื่องราวที่พบเห็นในโลกหลังความตายมาเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบก็ปรากฏว่าทำให้ผู้คนจำนวนมากตื่นตัวแล้วก็ตระหนักถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษของกรรมดีกรรมชั่วอย่างกว้างขวางท่านได้รับเชิญให้ไปบรรยายเรื่องนี้แก่ประชาชนในสถานที่ต่างๆได้รับรู้รับฟังแทบนับครั้งไม่ถ้วนก่อให้เกิดประโยชน์ที่ตามมาก็คือความสะดุ้งกลัวต่อบาปเวรอันเกี่ยวเนื่องกับอกุศลกรรมโดยตรงทั้งชี้นำให้ผู้คนหันมาพิจารณาสนใจประพฤติปฏิบัติกุศลความดีอย่างจริงจังเมื่อปี2512คุณพ่อของผู้พันสนอได้ถึงแก่กรรมตอนนั้นผู้พันมียศแค่ร้อยโทในช่วงนั้นเพิ่งกลับมาจากไปรบที่เวียดนามใหม่ๆก็มีเงินมีทองพอสมควรก็เลยชอบเล่นไพ่รัมมี่อย่างเอาเป็นเอาตายข้าวปลาอาหารไม่สนใจเรียกว่าเล่นกันอย่างฝังจิตฝังใจถึง2ยามตีหนึ่งจนดึกจนดื่นค่ำคืนอดหลับอดนอนทุกวันเล่นกันไปเล่นกันมาเป็นเวลา6เดือนต่อเนื่องกันตั้งแต่คุณพ่อถึงแก่กรรมพอถึงวันศุกร์ที่6มีนาคมปี2513วันนั้นผู้พันมาเยี่ยมแม่แล้วก็ไปเล่นไพ่รัมมี่ต่อกับเพื่อนๆที่สโมสรของกองพันเล่นไพ่อยู่3วัน3คืนวันแรกก็รับประทานข้าวได้วันที่2รับประทานได้จากก๋วยเตี๋ยวราดหน้าวันที่3ดื่มได้เฉพาะน้ำอารมณ์เพราะคอมันตีบตันไปหมดกลืนอะไรไม่ลงพอคืนวันอาทิตย์ร่างกายก็เสื่อมโทรมมากแล้วตอนนั้นปรากฏว่าผู้พันหมดแรงลุกขึ้นมาจะไปห้องน้ำถ่ายปัสสาวะปรากฏว่าหน้ามืดเป็นลมล้มตึงเลยหัวใจสั่นรัวสั่นริกไม่เป็นจังหวะเหมือนกับหัวใจจะวายให้ได้ผู้พันก็รู้สึกว่าสงสัยตัวเองน่ากลัวจะต้องตายแน่แล้วเพราะว่าไม่ได้กินข้าวกินน้ำให้สมบูรณ์มา3วันผู้พันก็บอกกับเพื่อนๆว่าไม่ไหวแล้วสงสัยตายแน่ๆเพื่อนๆก็เขย่าตัวแล้วก็เหมือนกับจะพูดเล่นพูดจริงไม่รู้บอกว่าสนอจะไปตายที่ไหนจะไปตายที่บ้านหรือไปตายโรงพยาบาลสภาพผู้พันเวลานั้นหน้าดำตาลึกหน้าตาโรยคงไม่รอดแล้วนะเสร็จแล้วก็บอกกับเพื่อนบอกว่าไม่ไปโรงพยาบาลนะตายที่โรงพยาบาลญาติพี่น้องไม่ได้เห็นใจขอไปตายที่บ้านดีกว่าที่บ้านมีแพ่แม่มีพี่น้องลูกเมียอยู่พร้อมสมัยนั้นบ้านผู้พันอยู่แถวสายใต้เก่าเขาเรียกซอยไผ่รถไม่มากเหมือนกับสมัยนี้เพื่อนๆก็พาผู้พันขึ้นรถแท็กซี่ไปบ้านในสภาพคนที่เรียกว่าหมดสภาพอ่ะเหมือนกับนกปีกหักไม่มีแรงเดินก็หิ้วปีกกันไปโซซาโซเซพอจะลงรถเข้าบ้านเพื่อนๆก็ต้องหิ้วปีกพยุงใต้รักแร้ข้างละคนส่งเข้าบ้านเวลานั้นพอเข้าบ้านคุณแม่เห็นก็ตกใจร้องบอกว่าสนอทำไมถึงเป็นอย่างเงี้ยหน้าดำดำ ตาโบลึกเจอแก้มตอบแล้วก็เดินไม่ได้เลยเนี่ยต้องประคองกันเด้อผู้พันก็บอกกับคุณแม่บอกว่าผมไปเล่นไพ่มาแม่แล้วก็กินข้าวกินน้ำได้นิดเดียวแล้วไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วด้วยคุณแม่ก็มองดูลักษณะท่าทางการพูดของผู้พันน่ะและดูเหน็ดเหนื่อยมากท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเข้าไปพักผ่อนในห้องนอนก่อนเสร็จแล้วแม่ก็พาไปนอนในห้องดูอาการมองลูกแล้วก็สั่นหน้าบอกว่าน่ากลัวชีวิตลูกคงจะไม่รอดแน่แล้วเห็นแล้วก็ร้องไห้แล้วปากก็ถามว่าลูกจะเอาอะไรหรือเปล่าผู้พันก็บอกว่าผมหนาวว่าแม่อยากจะได้กระเป๋าน้ำร้อนหรือว่าผ้าห่มสัก 3-4 ผืนในช่วงนั้นผู้พันบอกว่ารู้สึกหน้ามืดมีอาการแน่นหน้าอกปวดเสียวหัวใจอย่างแรงมากขึ้นแม่ก็บอกว่าได้แล้วก็รีบไปเอาผ้าห่มของพี่ๆน้องๆมาให้เกือบ10ผืนนะให้ห่มแต่ก็ยังรู้สึกหนาวสะท้านจับขั้วหัวใจหายใจก็ไม่ทันเท้าเริ่มชาตาอีพร่ามัวมองอะไรไม่ชัดผู้พันบอกว่ารู้แก่ใจว่าคราวนี้ต้องตายแน่ๆเสร็จแล้วก็บอกกับแม่บอกว่าแม่ครับผมต้องตายแน่ๆเลยผมนี่ไม่ดีจริงๆเลยคุณพ่อก็ตายเมื่อปีที่แล้วพอสิ้นบุญพ่อไม่มีใครตักเตือนผมเสรีมากเกินผมรู้อยู่แล้วว่าผมต้องช่วยค้ำจุนฐานะทางบ้านให้มั่นคงยังอุตส่าห์ไปเล่นไพ่อีกจนเป็นแบบนี้ถ้าผมตายไปอีกคนน้องๆอีก7คนคงไม่ได้เรียนหนังสือแน่คงจะต้องลำบากเป็นกรรมกรขนถ่านแบกข้าวสารเป็นจับกลางท่าเรือเป็นชีวิตที่น่าเวทนามากผมเสียใจมากกับแม่มันสายเกินไปแล้วผมเคารพรักแม่มากครับแม่ก็บอกว่าไอ้เรื่องมันผ่านมาถึงตอนนี้แล้วนะแม่ให้อภัยลูกเสมอแล้วสนอลูกไม่ต้องคิดอะไรมากทำใจให้สงบสบายแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่านะโมตามแม่ดีกว่าเสร็จแล้วท่านก็ให้น้องชายผู้พันเนี่ยไปซื้อดอกไม้มากำหนึ่งแล้วก็ใส่มือผู้พันให้พนมมือกำไว้เหมือนกับให้คนกำลังจะตายผู้พันได้ยินเสียงแม่สะอื้นร้องไห้ด้วยแล้วท่านก็ให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลวงปู่หลวงพ่อที่เคารพนับถืออยู่เพื่อว่าวิญญาณจะได้ไปสู่สุคติตามความเชื่อของผู้ใหญ่เสร็จแล้วก็ตั้งนะโมสามจบแล้วก็ให้ท่องอรหันต์อรหันต์ไปเรื่อยๆนะคนที่นิมิตอกุศลมันแทรกเนี่ยผู้พันเล่าว่าได้ยินเสียงแม่พูดคำว่าอรหันต์ไปว่าเสียงอะไรหางหางหางหางไม่รู้จิตมันเป็นอกุศลมันดึงจิตให้ดิ่งไปสู่อบายภูมิอย่างเดียวมือที่กำดอกไม้อยู่นะน้ำจากดอกไม้กำนั้นก็หยดลงบนหน้าอกผู้พันเต็มไปหมดรู้สึกเปียกเย็นเฉียบและเวลาเดียวกันก็รู้สึกว่ามีน้ำอุ่นๆหยดกระทบหน้าไหลลงมาตามบ่าก็คงจะเป็นน้ำตาของแม่ก็เรียกแม่ร้องไห้เหรอเสียงแม่สะอื้นก็บอกว่าใช่ลูกชาติหน้าขอให้สนอมาเกิดเป็นลูกแม่อีกนะผู้พันบอกฟังแล้วก็ยิ่งเศร้าน้ำตาตกในก็รำพึงกับตัวเองว่าโอ้เวรกรรมนี่แม่ต้องลำบากตั้งแต่ยังสาวจนแก่เมื่อปีที่แล้วคุณพ่อก็เสียสิ้นคุณพ่อปีนี้มาเสียลูกอีกคนแม่คงจะไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตของแม่จะต้องมาเห็นลูกตายต่อหน้าซึ่งท่านก็คงคิดแต่ว่าตัวท่านเพราะธรรมดาพ่อแม่ย่อมต้องตายก่อนลูกจะได้เป็นผู้ทำศพให้แต่ปรากฏว่าลูกคนที่สามอย่างผู้พันกำลังจะต้องตายจากไปแม่จะต้องเศร้าโศกเสียใจมากโอ้นี่เรากำลังจะตายแล้วค่อยมาสำนึกถึงพระคุณแม่นึกถึงความลำบากที่ท่านได้ต่อสู้กับอุปสรรคดิ้นรนเลี้ยงดูเราจนโตเพื่อหวังจะให้เราได้บวชเรียนแล้วก็ได้เลี้ยงดูท่านตอนแก่ผมรู้สึกเสียใจมากที่ทำให้แม่ผิดหวังครั้งนี้ที่เราจะต้องด่วนตายซะก่อนด้วยความประมาทของเราเองผู้พันบอกว่าตอนนั้นรู้สึกแน่นหน้าอกมากลมสว่านตีขึ้นเบื้องบนตีพรึบพรึบพรึบเป็นละลอกละลอกจุกที่หน้าอกมากจนรู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกปลายมือปลายเท้านี่เย็นชาไปหมดหูก็อื้อได้ยินเสียงงิ้งงิ้งอยู่ในหูเสร็จแล้วผู้พันก็บอกคุณแม่บอกว่าผมได้ยินเสียงระฆังเล็กๆดังแว่วๆมาแต่ไกลไอ้ระฆังอย่างที่มีใบโพแล้วแขวนอยู่ชายคาโบสถ์นั่นแหละครับแม่ก็บอกสนอเอ้ย ระฆังติดบ้านแบบนั้นน่ะคนรวยเขามีเงินเขาก็ซื้อมาแขวนที่บ้านเขาได้แต่เราเป็นคนจนเราจะทำอย่างนั้นได้ยังไงอะลูกอย่าไปคิดถึงเรื่องนี้เลยว่าอรหันต์ของเราดีกว่านะลูกนะผู้พันก็ท่องคำว่าอรหันต์อรหันต์ได้สองสามคำทีนี้ได้ยินเสียงพระสวดมนต์ก็บอกให้แม่ทราบนะท่านหนออย่าไปสนใจเลยคนที่ใกล้บ้านเราเนี่ยเขารวยมีเงินมากมีคนตายแล้วก็เอาศพมาตั้งสวดทำบุญที่บ้านเลี้ยงแขกของเราเนี่ยถ้ามีคนตายทั้งคนก็ไปที่วัดดีกว่าเราต้องจัดงานตามความเป็นจริงว่าเราจนเพราะว่าเราก็เสียแต่ค่าข้าวต้มเลี้ยงแขกก็ไม่เท่าไหร่ก็หมดจบแล้วถ้าเราเอาศพมาตั้งที่บ้านจัดงานใหญ่โตแบบเขาก็ต้องเป็นหนี้เขามากมายสิลูกลูกอย่าคิดอะไรมากนะทำใจให้สงบดีกว่าแล้วท่องอรหันต์ต่อไปนะลูกนะปรากฏในช่วงนั้นผู้พันปัสสาวะแล้วก็อุจจาระราดออกมาแล้วก็มีเลือดเสียสีดำๆออกทางช่องรูหูรูจมูกแล้วก็ออกทางปากด้วยเขาเรียกว่าไฟธาตุแตกประตูทวารควบคุมไม่อยู่เปิดหมดแล้วเป็นสัญญาณคนใกล้จะตายแล้วเสียงคุณแม่ร้องไห้ตลอดเวลาวาระนั้นผู้พันรู้ตัวว่าตัวเองต้องตายแน่ๆก็บอกกับคุณแม่บอกว่าผมมองไม่เห็นคุณแม่เลยพยายามลืมตาขึ้นมาโอ้ยอะไรที่แล้วมาก็ขออโหสิกรรมนะคุณแม่เสียงคุณแม่ร้องไห้บอกว่าสนออย่าคิดมากเลยแม่ให้อโหสิกรรมอยู่แล้วแม่ผมเห็นอะไรเป็นแผ่นๆนะลอยมาหาผมไม่เห็นมีอะไรเลยลูกตอนนั้นผู้พันบอกว่าเห็นรู้แต่ตัวเองเห็นแต่ไกลๆเป็นเนื้อพังผืดที่น่าเกลียดมากเลยลอยมาจากฟ้าโตเท่าฝ่ามือแต่พอลอยมาใกล้ๆเห็นได้ชัดมันใหญ่เป็นหนังคังคกตะปุ่มตะปำน่าเกลียดมากแผ่ออกใหญ่มากขึ้นมากขึ้นแล้วเข้ามาปิดหน้าผู้พันรู้สึกสะอิดสะเอียนมากเลยแลบลิ้นออกมายาวตอนนั้นคุณแม่มาเล่าให้ฟังทีหลังบอกว่าเวลานั้นน่ะผู้พันแลบลิ้นแล้วก็คอพับได้ยินเสียงลมหายใจฟืดจากนั้นก็เอานิ้วมือมาแตะที่รูจมูกก็ไม่มีลมหายใจอีกเลยหัวใจก็ไม่เต้นคุณแม่ก็บอกว่าสนอตายแล้วแล้วก็บอกญาติพี่น้องลูกเมียว่าสนอเสียแล้วทุกคนก็ร้องไห้เป็นการใหญ่จากนั้นคุณแม่ก็เตรียมจัดงานศพคิดว่าเวลานั้นก็สี่ทุ่มกว่าแล้ววันรุ่งขึ้นจะจัดรถนำศพที่วัดโสมนัสเสร็จแล้วก็ให้พี่น้องไปโทรเลขโทรศัพท์บอกญาติแถวเมืองชลบุรีทางบ้านปากเกร็ดเมืองนนท์นครปฐมนครสวรรค์ให้มารดน้ำศพผู้พันในวันพรุ่งนี้ในระหว่างนั้นคุณแม่ก็เอารูปผู้พันมาตั้งที่หัวนอนของผู้พันเนี่ยแล้วก็หยิบแก้วน้ำมาตั้งไว้ก็จุดธูปปักไว้ในถ้วยแก้วดอกต่อดอกไม่ให้ขาดอธิษฐานขอชีวิตของผู้พันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้วิญญาณผู้พันกลับมาเข้าร่างอีกก็เพราะว่าลูกคนนี้เป็นหลักการเงินของครอบครัวถ้าคนนี้ตายแล้วครอบครัวจะลำบากมากผู้พันบอกว่าเวลานั้นรู้สึกว่าผมเหมือนนอนหลับไปแต่ความจริงนะตายแล้วร่างเย็นเชียบเลยผู้พันบอกว่าไม่รู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ในการที่จะรู้สึกตัวขึ้นมารู้ได้ว่ามาอยู่ในที่แห่งใหม่ซึ่งไม่เคยได้พบเห็นมาก่อนเดินอยู่บนพื้นที่แห่งนั้นเป็นพื้นที่ราบน่าเดินมากเหมือนกับเดินบนสนามบินดอนเมืองที่ยาวไปข้างหน้าไม่มีสิ้นสุดแต่เวลาก้มลงมองแล้วไม่เห็นขาตัวเองเห็นแต่หมอกสีขาวๆหนาทึบมากก็เดินอยู่คนเดียวเดินอยู่คนเดียวในโลกจริงๆแล้วก็แต่งตัวนุ่งกางเกงขาสั้นสีกรมท่าเสื้อยืดคอกลมสีขาวเดินไปจนกระทั่งไปพบคนกลุ่มหนึ่งแต่งตัวก็ไม่เหมือนกับผู้พันเขามีผ้าขาวคลุมเหมือนกับมัตราสังมีด้ายสายสินที่ใช้มัตราสังห้อยอยู่แล้วก็เดินในลักษณะกระย่องกระย่างเหมือนกับเดินเอาฝ่าเท้าหงายตะแคงเดินเนี่ยมือซ้ายจะจับคางยันไว้แล้วมือขวานี่จะแกว่งไปข้างหลังนะผู้พันบอกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลารดน้ำศพนั้นนะมือซ้ายเนี่ยจะวางอยู่ข้างตัวส่วนมือขวาเนี่ยเขาจะแบมือแกว่งไปข้างหลังช้าๆนั่นหมายความว่าเมื่อตอนที่ตัวเองตายแล้วเนี่ยญาติจะจัดให้มือขวาแบมือให้ญาติมิตร รดน้ำศพขออโหสิกรรมแล้วก็ปลอบใจวิญญาณผู้ตายว่าไม่ต้องเป็นห่วงข้างหลังส่วนการแบมือนะตามความหมายชาวบ้านเขาคิดว่าให้คนเป็นเนี่ยพิจารณาปลงว่าตอนที่ร่างกายมีชีวิตอยู่จะมีความสุขมากน้อยแค่ไหนในเมืองมนุษย์แต่ว่าไม่เห็นเศรษฐีหรือว่ายาจกคนไหนที่จะเอาทองเอาเพชรเอาสิ่งที่ตัวหวงแหนไปได้สักคนเราเกิดมาก็มีแต่ตัวเปล่าๆไม่มีใครคาบช้อนทองมาด้วยแล้วเวลาตายก็ไปตัวเปล่าเหลือแต่ความดีความชั่วติดตัวไปเท่านั้นศพจึงแบมือให้เห็นแต่ความว่างเปล่าผู้พันบอกว่าใบหน้าของผีเหล่านั้นเปิดได้เห็นมองเหลวเละเป็นมะขามเปียกเนี่ยดวงตาโบลึกเข้าไปแล้วทุกคนก็มีความเศร้าโศกมากสังเกตได้ว่าร้องไห้กันทุกคนจนตาเป็นสีแดงเหมือนเลือดจากการร้องไห้มากแต่เวลาเรามองดูที่หัวกะโหลกมือเขาขาเขาเนี่ยไม่มีเนื้อมีหนังเหมือนกับตัวผู้พันน่ะผีเหล่านั้นมีแต่โครงกระดูกทั้งนั้นจากใต้หัวเข่าลงมาถึงพื้นไม่สามารถเห็นขาเขาได้เพราะว่ามีหมอกควันสีขาวหนาทึบลอยอยู่เต็มไปหมดสังเกตดูกระดูกของผีพวกนี้สีไม่เหมือนกันกระดูกผีบางตัวมีรอยไหม้สีน้ำตาลปนดำๆนะก็ผู้พันบอกว่าเดาว่าคงจะเป็นกระดูกคนที่ตายไปแล้วแล้วก็เผาเสร็จไปแล้วกระดูกผีบางตัวมีสีเขียวออกเหลืองๆดำๆเหมือนกันเหมือนเป็นกระดูกของคนที่ถูกฝังแต่ไม่ได้เผาพวกนี้ต่างคนต่างเดินไปข้างหน้าเดินไปไหนเราก็ไม่รู้นะเดินไปก็มีเสียงดังของกระดูกกระทบกับพื้นเขาเดินโยงโยงเหมือนกับในหนังแบบช้าๆแบบสโลนะแต่ว่าเคลื่อนที่เร็วมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพราะว่าดูจากขนาดตัวเตี้ยเล็กกับตัวสูงใหญ่เนี่ยเราไม่สามารถจะแยกได้ว่าใครเป็นผู้หญิงใครเป็นผู้ชายไม่เหมือนในโลกมนุษย์คือถ้าผมยาวก็เป็นผู้หญิงถ้าผมสั้นก็ผู้ชายแต่ว่าสมัยปัจจุบันโลกมนุษย์ยังแยกไม่ค่อยออกเลยว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะว่าแต่งตัวเนี่ยใกล้เคียงกันมากแล้วนะแล้วทีนี้จะให้แยกว่าผีที่ผู้พันเห็นเวลานั้นมีฝรั่งไหมมีแขกไม้จีนไม้บอกได้ว่าดูไม่ออกเพราะหน้าตามันเละเน่าเหมือนกันหมดเลยผีเหล่านี้เดินไปร้องไห้ไปเหมือนกันหมดทุกคนเหตุผลที่ผีเหล่านี้ร้องไห้มีอยู่สองอย่าง 1. สมัยที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์แม้ว่าเขาจะมีเงินทองมากแต่เขาไม่ได้ทำบุญเลยหรือทำก็ทำแต่น้อยมากไม่เพียงพอกับความต้องการเมื่อเขาตายวิญญาณต้องเดินทางมาปรโลกมาอยู่ในอีกมิตินึงเวลาหิวข้าวเขาก็ไม่มีกินสิ่งนี้เขาเสียใจมากเขาอยากจะกลับไปเป็นมนุษย์ในร่างเดิมอีกครั้งแต่ก็ไม่สามารถจะกลับไปได้แล้วเพราะร่างเขาผุพังเน่าเปื่อยหรือว่าถูกเผาไปแล้ว 2. ประเภทที่ยังไม่ได้สั่งเสียญาติพี่น้องซึ่งบางร่างก็บอกว่ายังไม่ทันได้แบ่งสมบัติทรัพย์สินเงินทองที่ดินบ้านทรัพย์สินอะไรยังไม่ได้จัดการอะไรให้ลูกเมียบางร่างก็บอกว่ายังห่วงลูกคนเล็กที่เป็นผู้หญิงอีกคนก็เป็นผู้ชายพิการเดินไม่ได้ผีเหล่านี้เดินมาเป็นกลุ่มๆผ่านไปแล้วก็หายไปในระหว่างที่ผู้พันเดินไปนั้นจะมีอำนาจเหมือนกับเป็นเสียงดังอยู่บนศีรษะของเราตลอดเวลาในระหว่างที่ผู้พันเดินทางไปเป็นอำนาจที่ผู้พันบอกว่าเราไม่อาจจะบอกได้ว่ามาจากที่ไหนเราจะได้ยินแต่เสียงดังขึ้นจากท้องฟ้าเสียงนั้นก็บอกว่าบัดนี้ท่านตายแล้วขอให้ท่านปฏิบัติตามดังนี้ 1. ห้ามคิดถึงลูกเมียญาติพี่น้องและร่างกายของเราที่อยู่ในเมืองมนุษย์ห้ามคิดถึงเด็ดขาดใครคิดถึงจะมีโทษนั้นหนักมาก 2. ห้ามเหลียวซ้ายห้ามแลขวาและห้ามหันหลังในระหว่างเดินทางให้มองไปข้างหน้าอย่างเดียว 3. ห้ามพูดจากันระหว่างทางที่เดินถ้าฝ่าฝืนท่านจะมีความผิดต้องรับโทษมากผู้พันสนอบอกว่าคำว่าโทษของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเวลาลงโทษนี่หนักกว่าที่เราอยู่บนโลกมนุษย์แล้วก็โทษของเขาเนี่ยถึงจะรับสารภาพก็ไม่มีการลดโทษเช่นว่าเรามีโทษถูกเคี่ยนตีเวลา3ครั้งการที่จะขอลดเหลือเวลา2ครั้งนี่ลดไม่ได้เด็ดขาดคำพูดของเราที่จะพูดกับอำนาจทิพย์เบื้องบนนั้นก็เปรียบเหมือนเราเป็นสัตว์พูดกับคนนะ คือเขาจะไม่ยอมรับรู้ภาษาของเราเหมือนกับเวลาเราจะเอาไก่ไปเชือดอ่ะไก่มันก็จะร้องกอกแกกอกแกกอะไรของมันไปตามเรื่องเราก็ไม่เลยสนใจไม่ฟังมันละว่ามันจะร้องยังไงเป็นภาษาอะไรเรามีหน้าที่เอามันไปเชือดอย่างเดียวเหมือนกันนะไก่ตัวนี้เราเห็นแล้วจะเอาไปต้มข่าอบฟางไก่ก็ร้องเอะอะขอชีวิตเราได้ยินไก่ร้องนะแต่เราก็ไม่สนใจผู้พันบอกว่ามารู้ทีหลังว่าเจ้าของเสียงอำนาจทิพย์นี่ท่านเป็นวิญญาณที่มีหน้าที่ในโลกแห่งนรกสวรรค์ที่เขามีสภาพอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อครั้งเขาเป็นมนุษย์ได้สร้างบุญกุศลบำเพ็ญฌานมากเมื่อทิ้งร่างจากโลกมนุษย์มาอยู่ในโลกทิพย์ก็จะมีลักษณะกายทิพย์นะในช่วงนั้นผู้พันบอกว่าได้รับกลิ่นหอมมากอยู่เหนือศีรษะแงนหน้ามองดูข้างบนเป็นกลิ่นหอมของรากไม้สีเขียวๆนวลๆมันใสๆกลิ่นหอมกว่าต้นปาริชาติเพราะว่ากลิ่นหอมนี่หอมตลบอบอวนหอมชื่นใจมากแบบชนิดที่ว่าดมแล้วก็ไม่อยากจะเดินหนีไปไหนอีกอยากจะยืนดมอยู่ให้นานๆนะก็พาให้เราเดินตามกลิ่นหอมนี่ไปตลอดเวลาทำให้เราลืมอดีตชาติที่เป็นมนุษย์ลืมญาติพี่น้องได้โดยสิ้นเชิงเลยผู้พันบอกว่าไม่กล้าหันไปมองข้างหลังได้แต่มองไปข้างหน้าชำเลืองมองไปทางขวามือเป็นพื้นที่เวิ้งว่างว่างเปล่าเต็มไปด้วยหมอกสีขาวหนาทึบจนสุดสายตาพอชำเลืองทางซ้ายมือจะมีคนกำลังใส่บาตรยืนเรียงกันเป็นทิวแถวมีทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่งเนื้อแต่งตัวสะอาดสะอ้านมากก็แล้วแต่ว่าเป็นคนรวยหรือว่าคนจนแต่ว่าคนจนก็มีพวกโต๊ะไม้ขันทองเหลืองขันอลูมิเนียมใส่ข้าวกับข้าวใส่ปิ่นโตคนรวยก็มีเก้าอี้มุกเก้าอี้เงินแล้วก็อาหารก็แตกต่างกันออกไปมากพอผู้พันเห็นอาหารเข้าแล้วก็ทำให้เกิดรู้สึกหิวข้าวขึ้นมาทันทีก็มองไปที่ที่เขาตั้งอาหารกันอยู่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งขวักมือเรียกเข้าไปร้อยโทสนออาหารของคุณอยู่ทางนี้ตอนนั้นผู้พันยังเป็นร้อยโทผู้หญิงคนที่เรียกเนี่ยแต่งตัวเรียบร้อยสะอาดมากใส่ผ้าถุงสีเขียวเหมือนกับหญ้าสดเสื้อก็เป็นเสื้อผ้าได้ดิบแขนยาวทรงกระบอกนะหน้าตาเขาสดชื่นแจ่มใสไม่มีทุกข์เลยในตัวเขาก็มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมนี่ไม่เหมือนกับกลิ่นหอมบนศีรษะผู้พันเพราะว่าเป็นกลิ่นหอมในลักษณะเอาเกสรดอกไม้ของดอกทานตะวันของกุหลาบพุทธรักษาเอามาตำๆคลุกกระบูนแล้วมาแตะกับเสื้อผ้าเขาให้หอมในแบบนั้นนะทีนี้ผู้พันก็บอกว่าดีใจว่ามีอาหารรับประทานแล้วเพราะเขาเรียกแล้วก็ตรงเข้าไปแล้วรับประทานด้วยความหิวโหยมากอาหารที่กินนะมีแกงเนื้อแกงไก่แกงปลาดุกแกงปลาไหลแล้วก็มีไข่เจียวไข่ดาวไข่ลูกเขยไข่พะโล้มากมายเลยไข่เยอะรองลงมาก็ปลาทูทอดผู้พันกินไปก็คิดไปด้วยว่าเอ๊ะอาหารเหล่านี้เคยเห็นที่ไหนนึกได้ว่าเมื่อตอนอายุ 7-8 ขวบเนี่ยเคยทำบุญใส่บาตรอาหารพวกนี้ทุกวันขันทองเหลืองที่ใส่ข้าวแดงเป็นขันล้างหน้าของคุณพ่อขันเงินที่ใส่ข้าวขาวเนี่ยเป็นขันล้างหน้าของคุณแม่ที่ผู้พันเคยใช้ใส่บาตรระหว่างกินอาหารไปก็แอบชำเลืองตาไปทางซ้ายมือก็พบผู้ชายคนหนึ่งสูงมากเลยสูงสัก180เซนเห็นจะได้ตัดผมทรงลานบินใส่เสื้อแขนสั้นได้ดิบนุ่งกางเกงขาสั้นสีเขียวอ่อนผู้ชายคนนั้นก็ถามผู้พันคุณเห็นนายผมหรือเปล่าผู้พันก็บอกว่าผมไม่เห็นนายคุณผมไม่รู้จักอะนายคุณชื่ออะไรอยู่ที่ไหนอะเขาก็บอกว่าผมมาคอยนานแล้วยังไม่ได้พบสักทีแล้วเวลาเดียวกันตาของผู้พันก็จ้องจับอยู่ที่อาหารของเขาโอ้โหอาหารของเขาน่ะวางอยู่บนโต๊ะมุกผมสังเกตว่าข้าวของเขาอยู่ในขันเงินใบใหญ่มีควันลอยขึ้นหอมฉุยเลยแล้วข้างๆก็มีปิ่นโตขาวใบใหญ่เรียงรายไปด้วยต้มยำกุ้งต้มข่าไก่ไก่ตุ๋นไก่ตอนเป็ดย่างอาหารดีทั้งนั้นเนี่ยส่วนผลไม้ก็เป็นพวกลูกน้อยนาลูกใหญ่มากนะของผู้พันเนี่ยลูกเล็กกว่าของเขากล้วยเขาก็เป็นกล้วยหอมทองแท้ๆต่างกับของผู้พันเป็นกล้วยรีบเงาะลังสาดลูกใหญ่ๆสวยๆต่างกับผลไม้ที่ผู้พันกิน เพราะว่าเงาะของผู้พันน่ะมีใหญ่บ้างเล็กบ้างคละกันไปแต่ว่าของเขาเนี่ยใหญ่ทั้งนั้นเลยนะของผู้พันเนี่ยบางลูกนี่จะกินต้องแทะเปลือกติดเนื้อของเขาน่ากินกว่ามากกินไปก็คิดไปก็เกิดความอยากจะกินของเขาขึ้นมาก็เกิดมีเสียงอำนาจดังมาจากฟ้าบอกอย่ามองของเขาการมองอาหารของเขาเป็นบาปคำว่าบาปนี่หมายถึงใจมันเกิดความโลภไงมันอยากจะได้ของคนอื่นจิตใจไม่บริสุทธิ์เขาก็เลยถือว่าบาปเสร็จแล้วเวลานั้นผู้พันก็มองไปทางขวามือก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งชุดขาวแบบมัตราสังนี่นั่งกินข้าวไปก็ร้องไห้ไปน้ำตาไหลพรากเลยเพราะว่าเขากินข้าวไม่เหมือนอย่างเราที่ใช้ช้อนตักกินปกติแต่ว่าเขากินข้าวต้องใช้มือหยิบข้าวไม่ไหม้บูดเข้าปากกินทีร้องไห้ทีเศร้าโศกโหยหัวหน้าสงสารมากเสร็จแล้วผู้พันก็ถามผู้หญิงที่เขาเอาข้าวมาให้กินน่ะถามว่าคุณน้าผู้ชายคนนั้นน่ะทำไมกินข้าวแล้วต้องร้องไห้ไปด้วยน่าสงสารนะผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าผู้ชายคนนี้สมัยที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาก็ทำบุญเหมือนกันแต่ว่าเขาทำบุญแบบจงใจแกล้งพระคือเรื่องมีอยู่ว่าผู้ชายคนนี้เป็นพ่อค้าอยู่ตึกแถวขายอาหารจำพวกข้าวหมูแดงข้าวมันไก่อะตอนเช้าเนี่ยจะมีพระมาบิณฑบาต ทุกเช้าเขาก็คิดว่ามันยุ่งยากอะเขาก็กำลังยุ่งจะต้องทำงานทำการอะไรเสียเวลาทำมาหากินเขาผู้ชายคนนี้เขาไม่อยากจะทำบุญแล้วก็เขาไม่ต้องการให้พระมาบิณฑบาตร้านเขาอีกอะก็คิดวิธีการแกล้งพระวันแรกก็หุงข้าวให้ดิบเอากล้วยเน่านี่ใส่บาตรถวายพระตอนเช้าพระกลับไปวัดก็เข้าใจว่าผู้ชายคนนี้คงจะตื่นไม่ทันรีบหุงข้าวก็เลยไม่สุกพระฉันข้าวดิบแล้วก็ท้องเสียวันที่สองเจ้าของร้านนี่ก็หุงข้าวไหม้ใส่บาตรพระท่านกลับวัดก็นึกว่าผู้ชายคนนี้คงจะหุงข้าวเพลินอ่ะคงจะธุระมากข้าวไหม้เลยไม่เป็นไรวันที่สามผู้ชายคนนี้ก็คิดว่าเอออุตส่าห์ใส่ทั้งข้าวดิบข้าวไหม้พระก็ยังมาอีกเพราะฉะนั้นวันที่สามก็แกล้งจงใจเอาข้าวบูดที่มีราขึ้นจนเขียวแล้วอ่ะแล้วก็ผลไม้กับกล้วยเน่าน้อยหนาที่มีหนอนเอามาใส่บาตรเป็นการไล่พระไม่ให้มาบิณฑบาตทางอ้อมนะซึ่งพระก็รู้แน่ชัดแล้วว่าผู้ชายคนนี้ต้องการไล่ไม่ให้มาบิณฑบาตหน้าร้านตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผู้ชายคนนี้ตายแล้วเขาต้องมารับกรรมที่ทำนั่งกินอาหารประเภทนี้ล่ะกินไปก็น่าสงสารมากแต่เราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเขาทำเองอ่ะใครทำใครก่อนก็รับไปเองผู้พันก็คิดว่าเมื่อเทียบกับอาหารของตัวเองแล้วกล้วยของผู้พันแม้ว่าจะรีบจะดำก็ยังพอกินได้เพราะไม่มีหนอนขึ้นน้อยหนาแม้ว่าลูกจะเล็กก็ยังพอมีเนื้อให้กินบ้างพิจารณาเปรียบเทียบอาหารทั้งซ้ายทั้งขวาของผู้พันแล้วก็ทำให้พอใจในสิ่งที่ตัวมีอยู่ว่าตัวเองทำบุญของตัวเองมาสมัยเมื่อตอนเป็นเด็กก็ได้กินในตอนนี้มองดูพิจารณาแล้วก็แปลกดีผู้พันบอกว่าเหมือนกับว่าคล้ายๆฝันไปเพราะตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายแล้วตอนนั้นได้กินข้าวอิ่มแล้วก็บอกผู้หญิงคนที่ให้กินข้าวบอกว่าหิวน้ำผู้หญิงคนนั้นก็พยายามหาน้ำบนโต๊ะแต่ปรากฏไม่มีน้ำเลยผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเมื่อตอนที่สมัยคุณเป็นมนุษย์ไม่ได้ทำบุญด้วยน้ำเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่มีน้ำดื่มคนอื่นเขามีน้ำดื่มแปลว่าเขาได้ทำบุญมาผู้พันก็บอกว่าเอ๊ะนี่ผมตายแล้วเหรอเนี่ยคงจะตายจริงแน่แล้ว 100% ด้วยสมัยนั้นผู้พันเนี่ยทำบุญด้วยข้าวและกับข้าวพร้อมกับขนมเท่านั้นน่ะไม่ได้ทำบุญด้วยน้ำจริงๆอย่างที่เขาบอกเลยแต่แล้วก็ถามว่าจะดื่มน้ำได้ที่ไหนผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าคุณไม่รู้หรือว่าคุณตายแล้วนะพอได้ยินเธอบอกว่าตายแล้วเท่านั้นน่ะผู้พันร้องไห้โฮเลยเรานี่ตายแล้วจริงๆด้วยแล้วเราจะกลับบ้านได้ยังไงแม่กับลูกเมียจะว่ายังไงยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าใหญ่ยืนร้องไห้อยู่เป็นนานเสร็จแล้วผู้พันก็บอกว่าผมจะกลับไปเมืองมนุษย์ใหม่จ จะทำบุญให้มากๆทั้งอาหารทั้งน้ำดื่มน้ำใช้จะได้มีบริโภคที่นี่ผู้หญิงคนนั้นก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าคนที่มาที่นี่แล้วไม่มีใครได้กลับไปได้เลยสักคนหนึ่งแล้วนี่คุณจะต้องเดินทางอีกไกลมากอยากจะให้กินข้าวให้อิ่มๆแล้วนี่คุณอิ่มหรือยังล่ะก็บอกเขาว่าอิ่มแล้วพอบอกว่าอิ่มแล้วเท่านั้นอาหารที่กินหมดแล้วเนี่ยไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มแกงเนื้อปลาทูปรากฏว่าลอยขึ้นมาเต็มจานพูนเหมือนเดิมเออแปลกประหลาดผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปแล้วนะจะไปคอยคุณข้างหน้าเสร็จแล้วเขาก็แบกโต๊ะอาหารนั้นแล้วก็เดินไปได้3 4 9มีลมพัดมาวูบหนึ่งตัวเธอก็ลอยลิ้วลิ้วหายไปในอากาศเวลานั้นอากาศเย็นมากอุณหภูมิประมาณ15 16องศาแล้วก็ไม่มีฝุ่นละอองด้วยก็เกิดช่องว่างตรงที่ผู้หญิงให้ผู้พันกินข้าวนั่นแหละในช่วงนั้นรู้สึกว่าผู้พันหิวน้ำมากเป็นกำลังอยากจะกลับไปโลกมนุษย์ทำบุญด้วยอาหารด้วยน้ำให้มากแต่ว่าจะเดินกลับไปข้างหลังก็ไม่ได้เพราะว่าอำนาจทิพย์เนี่ยเขาสั่งห้ามเพราะฉะนั้นจะกลับทางเก่าก็กลับไม่ได้ตัดสินใจลงช่องว่างที่กินข้าวเนี่ยก็เอาเท้าขวาลองเหยียบดูรู้สึกดินไม่นิ่มคล้ายๆกับมีดแหลมคมบาดเท้าก็รู้สึกมีเลือดออกที่ฝ่าเท้าไม่แน่ใจลองก้าวเท้าซ้ายเหยียบไปบ้างก็รู้สึกเจ็บปวดมากแต่ด้วยความหิวน้ำมากเหลือเกินเป็นแรงดลใจก็ขอไปตายข้างหน้าเจ็บเป็นเจ็บก็ตั้งจิตตั้งใจแน่วแน่แล้วเดินไปช่วงนั้นเดินมานานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเดินมาจนเหนื่อยมาเห็นหลังคาบ้านของตัวเองนะบ้านที่อยู่ในโลกมนุษย์แล้วก็เห็นมีคนแต่งชุดขาวชุดดำเดินกันเต็มหน้าบ้านไปหมดแล้วตอนนี้ทางวัดสมนัสก็ส่งรถมารอรับร่างกายของผู้พันไปแล้วที่ใส่ศพสมัยนั้นเขาเป็นเปลสนามรถมีผ้าคลุมศพสีดำคาดทองแล้วผู้พันก็รู้สึกว่าตัวเองหน้ามืดหมดแรงเป็นลมแล้วก็ล้มลงไปลืมตาอีกครั้งก็มาเห็นแม่นั่งอยู่ข้างๆคุณสนอก็ร้องหิวน้ำคุณแม่ก็ไม่แน่ใจว่าจะฟื้นขึ้นมาจริงแม่ก็ถามว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรก็บอกว่าชื่อสนอนามสกุลจินตรัตน์คุณแม่บอกว่าแม่กลัววิญญาณอื่นจะมาเข้าร่างก็เพราะหัวใจเนี่ยหยุดเต้นมานานแล้วตัวก็เย็นเฉียบตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ประมาณ4ทุ่มแล้วเพิ่งจะมาฟื้นวันจันทร์เวลาบ่าย3โมงรวมเวลาตายไปก็ประมาณ18ชั่วโมงแล้วถ้าช้าไปอีกนิดเดียวแม่จะจัดงานรดน้ำศพที่วัดโสมนัสศาลา3แล้วนี่ช่วงที่ลูกตายไปนี่แม่ก็จุดธูปตลอดเวลาไม่ให้ขาดขอชีวิตของลูกคืนมาขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หวังลมแรงๆไปอย่างนั้นเองซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่นี่ลูกก็ฟื้นขึ้นมาแล้วผู้พันก็เล่าเรื่องต่างๆที่ได้ไปพบไปเห็นมาให้แม่ฟังคุณแม่ได้แต่ยกมือท่วมหัวอนุโมทนาสาธุบอกว่าสวรรค์ให้ลูกกลับมาทำบุญสร้างกุศลต่อจากนี้ต่อไปขอให้ลูกทำแต่ความดีนะลูกผู้พันก็พนมมือกราบแม่บอกว่ากราบขอบพระคุณที่คุณแม่เป็นห่วงแล้วก็ดูแลอย่างดีมาโดยตลอดตั้งแต่นี้ไปลูกจะเป็นคนดีของคุณแม่แล้วก็เป็นคนดีของประเทศเสร็จแล้วผู้พันก็ต้องเข้าโรงพยาบาลพระมงกุฎรักษาตัวอยู่หลายวันหมอก็ให้เลือดให้น้ำเกลือแล้วร่างกายของผู้พันก็แข็งแรงขึ้นมาเหมือนเดิมมีชีวิตอยู่รอดมาจนกระทั่งมีการตายครั้งที่สองอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นน่ะตอนแรกเนี่ยผู้พันไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ไปเห็นมาตอนที่ตายครั้งที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องจริงจังเพราะฉะนั้นในการตายแล้วฟื้นครั้งแรกเนี่ยก็เลยรู้กันอยู่เฉพาะในหมู่ญาติสนิทเท่านั้นทีนี้มาถึงการตายครั้งที่สองนะผู้การสนอเล่าว่าเมื่อต้นปี2527ท่านป่วยหนักด้วยโรคไตวายก็ต้องเข้ารับการรักษาจากหมอจนกระทั่งพ้นอันตรายในเบื้องต้นแล้วหมอก็เตือนบอกว่าภายใน6เดือนนะผู้การจะต้องตายแน่นอนเนื่องจากเลือดผู้การเสียมากคนที่มีผลเลือด BUN เสียถึง 2,300cc นี่จะต้องตายแน่เพราะว่าเลือดอย่างนี้ไม่มีใครอยู่รอดได้สักคนผู้การรีบทำพินัยกรรมมอบทรัพย์สินให้กับลูกเมียและแม่ให้เรียบร้อยได้แล้วแล้วตอนนั้นผู้การบอกว่าภรรยาแกก็เตรียมหาวัดเลยนะพอต้นเดือนมีนาคม 2528ผู้การก็ป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาลรับการรักษาด้วยโรคไตวายอีกเป็นครั้งที่2นะก็ไปอยู่ห้อง609ซึ่งเป็นตึก8ชั้นเหมือนเดิมเป็นห้องพิเศษเตียงคู่เป็นห้องพัดลมอยู่กับผู้ป่วยอีกคนหนึ่งเป็นทหารเป็นพันเอกพิเศษแต่ว่าคนนั้นน่ะตายไปก่อนผู้พันก่อนผู้การแล้วตายด้วยโรคหัวใจคือเขาดีใจเรื่องอะไรไม่รู้แล้วก็หัวเราะตายไปเลยก็เหลือผู้การอยู่คนเดียวก็รักษาตัวอยู่หลายวันพอวันที่8มีนาคมปี2528ผู้การเล่าว่าวันนั้นอาการป่วยของท่านทรุดหนักมากได้รับการรักษาด้วยการผ่าเปิดหลอดเลือดเป็นครั้งที่3แล้วครั้งที่4ในวันเดียวกันเพื่อช่วยชีวิตฉุกเฉินเนื่องจากว่าเลือดที่เข้าไปในเครื่องไตเทียมนั้นน้อยมากเลือดเราปกติ 4,000 ซีซีในเครื่องไตเทียมจะต้องล้างของเสียในเลือด 4,000 ซีซีออกแต่ปรากฏว่าเครื่องไตเทียมเนี่ยดูดเลือดมาฟอกล้างได้เพียงแค่ 2,000 ซีซีเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวของผู้การก็เริ่มบวมปากเหม็นมีอาการคลื่นไส้อาเจียนก็ทำท่าว่าจะตายเวลา8นาฬิกาเศษๆเนี่ยก็รู้สึกแน่นหน้าอกมากก็บอกกับพยาบาลที่เฝ้าว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าไม่ดีเลยหน้าตาซีเซียวบอกสัญญาณว่าไม่ดีนะพยาบาลเขาดูแล้วก็ตกใจเพราะว่าอาการลักษณะเนี่ยเข้าขั้นโคม่าหนักพยาบาลก็รีบวิ่งไปตามหมอมาหมอก็รีบมาทันทีเลยมาทีเดียว3คนมาถึงก็รีบตรวจดูแล้วก็ถามว่าผู้การเป็นอะไรบ้างผู้การก็บอกว่าผมแน่นหน้าอกเหลือเกินหายใจไม่ค่อยออกพอพูดได้แค่นี้ก็คอพับหมดสติไม่รู้สึกตัวเลยแต่ความจริงหัวใจหยุดเต้นในช่วงเนี้ยนานเท่าไหร่ผู้การไม่รู้ปรากฏว่ามารู้สึกตัวอีกครั้งก็ตอนที่ว่ามีเสียงคนมาเรียกบอกว่าพันเอกสนอจินตรัตน์มาทางนี้บัดนี้ท่านได้ตายจากโลกมนุษย์ขอให้ท่านมาทางนี้ผู้การก็ตกใจมากเอ๊ะใครมาเรียกเราทีแรกก็นึกว่าหมอเรียกแต่เมื่อมองไปทางเสียงที่ดังขึ้นจากท้องฟ้าที่เรียกก็ไม่พบใครอยู่ที่ไหนก็แปลกใจมากว่าเสียงที่เรียกมีอำนาจมากเหลือเกินก็กลัวเขามากที่สุดด้วยก็รีบลุกขึ้นแต่ก็ต้องแปลกใจมากว่าเอ๊ะทำไมสงสัยตัวเบาพอดูอีกทีอ้าวร่างกายที่เป็นตัวเราเองยังนอนอยู่กับที่แบบนั้นไม่รู้เรื่องอะนอนหงายผึ่งแต่ร่างที่ลุกขึ้นเนี่ยเป็นร่างโปร่งแสงเป็นวิญญาณไม่มีกระดูกไม่มีสมองไม่มีอะไรทั้งนั้นอะในตัวสีขาวขุ่นยังกับพลาสติกเสร็จแล้ววิญญาณของผู้การก็มองร่างกายเนื้อที่นอนอยู่บนเตียงร่างนั้นไม่ไหวติ่งมีหมอผู้หญิง2คนผู้ชายคนนึงพยาบาลกำลังวิ่งพล่านเลยให้การช่วยเหลือเป็นการใหญ่หมอกำลังสารวนกับการปั๊มหัวใจแต่ว่าหมอก็ไม่ได้พูดอะไรกับผู้การผู้การก็รู้สึกวังเวงอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวมากลุกขึ้นเดินไปทางขวาตามเสียงของคนที่เรียกโดยที่มายืนอยู่ตรงหัวเตียงนอนที่โรงพยาบาลนั่นแหละแล้วเสียงนั้นก็สั่งบอกว่าขณะนี้ท่านต้องเชื่อฟังคำสั่งของเรานี่คือมิติอีกภพหนึ่งไม่ใช่โลกมนุษย์ท่านจะต้องปฏิบัติตัวอย่างนี้เราสั่งอย่างไรก็ต้องเชื่อเราอย่าขัดขืนปฏิเสธเด็ดขาดนะขณะนี้ท่านตายแล้วท่านจะต้องเดินทางไกลไปกับเราด้วยพาหนะที่เป็นแผ่นแก้วที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้นี่เป็นแผ่นแก้วแผ่นแก้วนั้นหนาประมาณ5เซนติเมตรใสแจ๋วเลยในระหว่างที่ท่านเดินทางนี้ให้นอนเอาเท้าชิดกันและเวลาแผ่นแก้วลอยขึ้นสูงให้มองที่ปลายเท้าอย่างเดียวห้ามมองแลซ้ายแลขวาเหมือนกับการตายครั้งแรกแล้วก็ห้ามแงนหน้าเหลียวไปดูข้างหลังประการสุดท้ายที่ผู้การจำได้แม่นที่สุดก็คือที่เขาบอกว่าห้ามคิดถึงลูกเมียพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นอันขาดถ้าหากคิดถึงก็ให้ร้องไห้ไปก่อนเพราะว่าการคิดถึงญาติพี่น้องเนี่ยมันจะทำให้จิตใจว้าวุ่นสับสนจิตใจฟุ้งซ่านไม่เป็นหนึ่งไม่มีสมาธิในการพิจารณาดูสภาพสวรรค์ที่จะนำมาตักเตือนสาธุชนก็เลยเตือนซะก่อนที่จะไปดูสวรรค์ในช่วงต่อไปในช่วงนั้นผู้การมีความรู้สึกคิดถึงญาติพี่น้องที่อยู่ข้างหลังมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งห่วงลูกสาวคนเล็กอายุเพิ่งจะ10ขวบเท่านั้นเองเมื่อเราตายไปแล้วนี่ลูกก็จะไม่มีพ่อไม่มีผู้นำ ก็กลัวว่าลูกจะถูกข่มเหงรังแกทำลายน้ำใจเพราะว่าเราจะต้องจากไปโดยที่ไม่มีโอกาสจะกลับไปพบกันอีกเราจะต้องเดินทางคนเดียวเกิดความเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างอาลัยอาวรณ์กับสิ่งที่เรารักเราห่วงที่เป็นความสุขบนโลกมนุษย์ของเราเป็นความเศร้าซึมบีบคั้นใจมากผู้การก็ยืนร้องไห้อยู่คนเดียวนานมากจนกระทั่งหยุดร้องไห้เองพอหยุดร้องไห้เสียงนั้นก็บอกว่าเห็นแผ่นแก้วที่อยู่ขวามือไหมผู้การก็บอกเห็นครับเสียงนั้นเขาสั่งเพียงเท่านี้แต่เวลาฟังนะขนลุกเลยกลัวเสียงนี้มากเพราะว่าในโลกมนุษย์ไม่มีใครมาบังคับเราแต่ว่าเสียงนี้ทำให้เราขนพองสยองกล้าวได้ก็เลยยกมือขึ้นไหว้รับคำสั่งนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นไปนอนบนแผ่นแก้วพอขึ้นไปนอนเสร็จแผ่นแก้วก็ลอยสูงขึ้นสูงขึ้นข้างบนลอยสูงไปเรื่อยๆก็ใช้เวลานานพอสมควรในระหว่างลอยนี้ก็เห็นเมฆขาวๆผ่านตัวไปตลอดเวลาอากาศก็หนาวเย็นประมาณสัก 16-17 องศาเซลเซียสรู้สึกว่าเย็นมากจนหนาวมีแต่ความเงียบสงบสงัดในระหว่างที่แผ่นแก้วลอยแล่นไปอยู่ในช่วงนี้ผู้การก็ได้ยินเสียงพระสวดมนต์ก็จำได้ว่าชยาสนากตาอะไรอย่างเนี้ยซึ่งตอนหลังจากฟื้นขึ้นมาแล้วก็ทบทวนดูก็รู้ว่าเป็นพระคาถาชินมัญชรที่มีอานิสงส์ครอบจักรวาลตอนนั้นมีกลิ่นหอมตลอดทางเสร็จแล้วผู้การก็มองไปที่ปลายเท้าอย่างเดียวโดยการเคลื่อนที่ของแผ่นแก้วที่พาวิญญาณไปนะเคลื่อนเอาเท้านำหน้าไปก็นอนอยู่อย่างนั้นแหละเห็นหมดแต่ก็พูดอะไรไม่ได้ก็ได้แต่มองไปเฉยๆระหว่างที่แผ่นแก้วลอยขึ้นลอยขึ้นก็มีเสียงจากสวรรค์บอกว่านี่คือสวรรค์ชั้นที่1ชั้นที่2ที่3ที่4บอกกล่าวเรื่อยไปจนกระทั่งไปถึงชั้นที่27ผู้การบอกว่าพูดถึงสวรรค์ท่านอาจจะสงสัยว่า สวรรค์ทั้งหมดนะมีกี่ชั้นแต่เท่าที่ผู้การไปเห็นมาเนี่ยมีทั้งหมดถึง27ชั้นโดยที่ทางศาสนาเขาจะบันทึกไว้จะแบ่งสวรรค์ว่าเป็นกี่ชั้นนะผู้การไม่รู้อะสวรรค์ที่ผู้การไปเห็นมาใน27ชั้นเนี่ยแบ่งวิญญาณที่อยู่บนสวรรค์เป็น3ลักษณะตามสภาพการบำเพ็ญของวิญญาณทำบุญสร้างกุศลมาไม่เท่ากันแบ่งเป็นอย่างนี้1กายหยาบกายหยาบก็คือวิญญาณที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับมนุษย์ปกติธรรมดานี่แหละแต่ว่าหน้าตาเขาผ่องใสมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะผ่องใสเท่ากันทุกคนนะจะมากน้อยตามจิตที่บำเพ็ญมาส่วนความเป็นอยู่อาหารการกินก็เหมือนกับเมืองมนุษย์ทุกอย่างมีผู้คนมีบ้านเรือนกลุ่มวิญญาณกายหยาบนี้จะอยู่ในลักษณะตั้งแต่สวรรค์ชั้นที่1ไปจนกระทั่งถึงที่5พอไปต่อไปชั้นที่2กายละเอียดวิญญาณที่มีรูปร่างเป็นตัววัตถุโปร่งแสงมีระดับตั้งแต่เป็นตัวเป็นพลาสติกขุ่นขาวจนกระทั่งขาวใสก็แล้วแต่ผลกรรมที่แต่ละคนบำเพ็ญมาแต่ว่าชั้นเนี้ยความเป็นอยู่ดีมากชั้นกายละเอียดนี่นะก็รับประทานอาหารทิพย์จะกินในลักษณะอิ่มทิพย์นึกอะไรก็ได้อย่างนั้นอิ่มตามที่เขาต้องการทุกอย่างกลุ่มวิญญาณกายละเอียดนี้จะอยู่ในระหว่างสวรรค์ชั้นที่6ถึงชั้นที่10แล้วสิ่งแวดล้อมดีขึ้นมากไม่มีฝุ่นอากาศก็เย็นสบายต้นหมากรากไม้มีแต่ไม่มากสัตว์ต่างๆไม่มีเลยต่อไปเป็นชั้นที่3กายทิพย์วิญญาณกลุ่มนี้จะมีกายเป็นไปในลักษณะที่ไม่มีรูปร่างให้เห็นเหมือนอย่างกายละเอียดกายหยาบแต่ได้ยินเสียงเขาพูดกันวิญญาณประเภทนี้บำเพ็ญจิตทำบุญไว้มากเหลือเกินประเสริฐที่สุดจึงไม่ปรากฏว่าเห็นวิญญาณกลุ่มนี้รับประทานอาหารกันกลุ่มวิญญาณกายทิพย์นี่จะอยู่สวรรค์ในระหว่างสวรรค์ชั้นที่11ถึงชั้น27เลยผู้การบอกว่าเชื่อไหมว่าสวรรค์ตั้งแต่ชั้น11ถึง27เนี่ยสวยงามแปลกมากสวยงามจนไม่อาจจะพรรณนาได้เพราะว่าบ้านที่พักอาศัยอยู่นั้นเป็นตึกเป็นปราสาทที่ใหญ่โตโอโถงแม้กระทั่งหลังคาเนี่ยทองคำประดับด้วยเพชรนิลจินดาสว่างวูบวาบไปหมดแล้วก็เปลวทองคำที่ฉาบกับตัวปราสาทเนี่ยทำให้เกิดความสว่างสวยจับไปทั่วแต่ว่าไม่เห็นผู้คนเพราะว่าท่านเหล่านั้นมีกายทิพย์ที่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้ผู้การได้ยินเสียงของคนสวดมนต์ดังไปทั่วฟังแล้วเยือกเย็นชื่นใจมากรู้สึกสบายใจฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วลืมความทุกข์ทั้งหมดทำให้เราละความทุกข์ที่ต้องจากโลกมนุษย์มาได้เสียงสวดมนต์นี่ผิดกับสวรรค์ชั้นที่1ถึงชั้นที่10 ที่ได้ยินเสียงสวดมนต์นี้น้อยมากส่วนใหญ่จะมีแต่ความเงียบมากกว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้การเห็นบนสวรรค์ก็คือดอกไม้ต้นไม้ทิพย์ต้นไม้ทิพย์นี่สูงเท่าต้นมะม่วงบ้านเราซึ่งดอกไม้โลกมนุษย์จะออกดอกส่วนหนึ่งแล้วคละด้วยใบอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าดอกไม้ทิพย์ในสวรรค์นี่ใบของต้นไม้นี่จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสีเขียวเข้มแล้วก็ออกดอกตรงกลางใบออกเป็นสีเหลืองอ่อนๆกลิ่นหอมของดอกไม้หอมมากเพียงลมหายใจผ่านไปกระทบนิดๆหน่อยๆเท่านั้นกลิ่นหอมของดอกไม้ฟุ้งกระจายไปทั่วหอมฉุยไปหมดหอมชื่นใจเหลือเกินเป็นกลิ่นหอมที่เราไม่เคยพบมาก่อนกลิ่นหอมนี่อบอวลไปทั่วทุกชั้นเลยตั้งแต่ชั้น11ถึง27กลิ่นหอมที่ว่านี้คล้ายๆกลิ่นหอมที่ได้พบเมื่อครั้งที่ตายไปครั้งแรกเมื่อปี2513คือเป็นกลิ่นหอมที่ไม่มีในโลกมนุษย์ผู้การก็รู้สึกว่ามีความสุขความสบายมากเหลือเกินจนกระทั่งก็ลอยขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้น27นั่นนะก็ลืมตัวไปก็คิดว่าเป็นที่อยู่ของตัวเองก็ได้ยินเสียงที่เคยสั่งการคอยบังคับเราตลอดเวลาก็ไล่ให้กลับบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องกลับไปอยู่ที่ชั้นของท่านตามที่สร้างบุญกุศลบารมีมาเพียงแค่สวรรค์ชั้นที่7เท่านั้นเองผู้การก็ไม่อยากจะกลับแต่ก็จำใจต้องไปอิดออดทวงรอเวลาไม่ได้แม้แต่ไม่อยากไปบนความงามบนสวรรค์กลุ่มนี้งามมากจนบอกไม่ถูกในระหว่างทางนี่ปรากฏว่าผู้การเอี้ยวคอเหลียวมองไปทางซ้ายมือมองเห็นนรกนรกนี่ลำบากมากเทียบแล้วสวรรค์กับนรกนี่โอ้โหต่างกันมากสวรรค์ไม่มีการลงโทษสวรรค์มีความอิสระเสรีสวรรค์มีอาหารมีที่อยู่สบายกว่ามากตอนนั้นแม้ว่าจะได้ยินเสียงที่มีอำนาจมากแต่ไม่เห็นตัวตนคอยบังคับเราก็จริงเราก็ยังมีอิสระในการปฏิบัติจิตซึ่งเราอยู่ในที่ที่เราอยากจะอยู่ได้โดยเรามีสถานที่ที่สวรรค์เตรียมไว้ให้เรามีคนคอยรับใช้เรามีอาหารการกินสมบูรณ์ก็จะสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างก็ตามกำลังบุญของเราที่สร้างสมมาแต่ก็ยังดีกว่านรกเยอะเรื่องนรกเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมผู้การไปเห็นนรกในระหว่างไปสวรรค์แล้วเห็นพร้อมๆกันได้ยังไงคือการที่ได้ไปเห็นมาเนี่ยเป็นสิ่งแปลกมากอย่างกับการที่เราอยู่บนพื้นโลกมนุษย์เราเห็นภาพนั้นต่อเมื่อเราอยู่ใกล้แต่เมื่อไปสวรรค์นี่ภาพนรกที่เห็นเนี่ยเหมือนกับภาพอยู่ใกล้ให้เราเห็นรูปอยู่ที่ขอบภาพนั้นเลยว่านรกนี่ลำบากมากมนุษย์เนี่ยสร้างบาปสร้างเวรมากเหลือเกินพอเมื่อตายไปแล้วนี่เห็นวิญญาณจำนวนมากแต่งตัวในชุดลักษณะของคนที่ถูกมัตราสังแย่งกันเดินไปเป็นกลุ่มๆเป็นหมู่เหล่ายิ่งกว่านั้นมีการเดินเบียดเสียดยัดเยียดกันมากเหลือเกินทางเดินไปสู่นรกนะเขาร้องไห้ทุกคนเห็นแล้วเป็นภาพน่าสังเวชผู้การก็ถามวิญญาณบางตนว่าถ้าหากว่าท่านกลับไปได้เนี่ยท่านจะทำอะไรบ้างบางคนบอกจะบวชบอกว่าจะทำบุญมากๆแต่คนที่เขาไปรับวิญญาณเขาก็บอกว่าคนที่มาที่นี่แล้วไม่มีใครกลับไปได้สักคนมีทางเดินอยู่สองแพร่งทางที่ไปสวรรค์คนน้อยมากส่วนเมื่อวิญญาณคนตายเดินทางไปถึงนรกทันทีนั้นวิญญาณนั้นจะอยู่ใต้อำนาจยมทูตในนิริยาบาลตลอดเวลานรกมีการบังคับขู่เข็นลงโทษต่างๆนานารวมทั้งต้องได้รับความทุกข์ความทรมาน3อย่างด้วยกันคือ1ความเจ็บปวดในโลกมนุษย์เราทำผิดแล้วเมื่อเราสารภาพศาลก็ลดให้ครึ่งหนึ่งคงลงโทษครึ่งเดียวแต่นรกไม่มีการลดโทษครึ่งราคาโทษในนรกน่ากลัวมากอย่างเราเป็นทหารเนี่ยเพียงแค่ผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งว่าทำผิดอย่างนี้ขัง3วัน3เดือนเรายังมีระยะเวลาออกเราก็สามารถทนได้แต่โทษของนรกนี่ไม่เหมือนกันตัวอย่างเช่นวิญญาณคนที่ถูกโบยตีเนื่องจากว่าก่อกรรมไว้ในชาติครั้งที่เป็นมนุษย์มากเวลาตายนี่จะมียมทูตมารับแล้วคนที่มารับเนี่ยจะตีได้ไหวที่นรกเขาจะไม่เคี่ยนตีครั้งหนึ่งหลายหลายทีเขาเคี่ยนตีครั้งละทีเดียวแต่ความรู้สึกการเจ็บปวดนั้นเจ็บไปนานทีเดียวเจ็บหลายชั่วโมงถึง 3-4 ชั่วโมงเนี่ยคือเคี่ยนตีแล้วเจ็บปวดมากที่ฟังแล้วเสียงโหยหวนเขาลงโทษวิญญาณคือนรกนั้นเราพูดภาษาคนกับยมทูตเขาไม่รู้เรื่องนะคือเขาก็นึกว่าเราเป็นสัตว์นรกก็ต้องรับโทษสถานเดียว เรื่องที่ผู้พันเล่าให้ฟังเรื่องแปลกๆก็คือประเภทสองพระป่าสองกฐินเอามาวางบนโต๊ะที่ทำงานเขาพอเวลานำเงินเขาจะเอาสตางค์ใส่แค่10บาทเท่านั้นนะเขาก็บ่นใหญ่นะพันเอกสนอนี่แจกซองบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวก็ผ่าป่าเยอะกฐินเดี๋ยวสร้างกุฏิสงฆ์เดี๋ยวสร้างศาลาเดี๋ยวโบสถ์เดี๋ยววุ่นวายเหลือเกินนะเฮ้ยรำคาญไว้เอ้ยเอาซองไปให้ผู้พันสนอทีคราวต่อไปไม่ต้องเอามาแล้วนะเขาใส่เงินในซองมาสัก10บาทโดยที่ไม่ได้จบอธิษฐานอะไรหรอกเพราะเขาใส่ด้วยรำคาญเนี่ยคนพวกนี้พอเวลาตายไปแล้วได้เข้าสุขเพียงถ้วยเล็กๆถ้วยเดียวไม่มีกับข้าวอะไรเพราะว่าบุญทานก็ไม่เคยทำแล้วก็เดินถือซองจดหมายเหมือนกับซองพระป่าแต่ว่าไม่มีลายเซ็นใครทั้งนั้นแหละแล้วข้างในซองก็เป็นกรวดทรายเม็ดเล็กๆ2เม็ดคอยเรียกหาใครๆที่ผ่านไปผ่านมาให้เข้าไปดูความร่ำรวยของเขาดูแล้วเอ๊ะคนนี้เป็นคนประสาทเนี่ยเหตุเพราะว่าเขาทำบุญไม่ถูกต้องนั่นแหละคือถ้าเราคิดว่าเราไม่พร้อมที่จะทำบุญก็อย่าไปทำบุญด้วยเงินด้วยทองนี่นะไม่ใช่ให้ไปแล้วก็ด่าเขาไปด้วยอะไรเงี้ยเรายกมือขึ้นไหว้สาธุร่วมอนุโมทนาด้วยก็ยังดีกว่าคือไม่ต้องทำด้วยเงินด้วยทองอะไรหรอกแต่ขอให้ทำด้วยใจเมื่อเราทำบาปกรรมอะไรไว้คนอื่นอาจจะไม่รู้เบื้องต้นจิตวิญญาณของตัวเองจะต้องจดจำไว้ศูนย์รวมกรรมโลกวิญญาณจะบันทึกไว้เมื่อตายลงวิญญาณก็ต้องเดินทางไปรับกรรมสนองตามกรรมนะอย่างเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะเป็นฆ่าด้วยมือตัวเองหรือสั่งให้คนอื่นฆ่าเพื่อเอาชีวิตสัตว์อื่นมาเสริมสร้างฐานะตัวเองให้เป็นเศรษฐีและมีเงินทองใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็เป็นการฆ่าบาปมากที่สุดคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระฆ่าผู้มีพระคุณหรือว่าทรมานหมู่สัตว์วิญญาณคนพวกนี้จะถูกทรมานด้วยการโบยตีจากยมทูตยมทูตนี่หน้าตาก็ปกติเหมือนกับเราละส่วนไม้ที่ใช้ก็คล้ายกับหวายเนี่ยไม่ใหญ่อะยาวสักสองโตเพียงเท่านิ้วของแม่มือเราแต่เวลาตีสิครับตีทีหนึ่งร้องตั้งแต่3โมงเช้าไปถึง3โมงเย็นมันเจ็บปวดมากวิญญาณจะร้องโหยหวนพอสิ้นเสียงร้องยมทูตตีต่ออีกวิญญาณก็ร้องจาก3โมงเย็นไปถึง3ทุ่มเลยทีนี้นะทุกขเวทนามากวิญญาณที่ถูกลงโทษนั้นผู้การบอกว่าเห็นเขาไม่นุ่งผ้าแต่ว่ามองถึงใจอย่างนั้นก็มองไม่เห็นอวัยวะเพศว่าชายหรือหญิงเพราะว่าร่างนั้นผอมมากเหลือเกินลักษณะแต่ละคนส่วนมากที่มีแต่หนังหุ้มกระดูกเห็นแต่เฉพาะว่าผมยาวคือผู้หญิงผมสั้นคือผู้ชายเท่านั้นเองดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาสีเลือดอาการเจ็บปวดของวิญญาณสังเกตดูจากที่เขาอ้าปากกว้างร้องจนมีเลือดสีแดงนี่ไหลออกมาในปากเต็มไปหมดเลยแล้วอีกพวกหนึ่งกักขังนวงเหนียวอิสระหมู่สัตว์พวกนี้เขาจะเอาเทียนเล็กๆจุดไว้ที่ฝ่ามือพอเวลาเทียนดับทีหนึ่งก็ร้องโหยหวนเขายืนอยู่บนพื้นที่แคบๆน่ากลัวมากนี่ต่อไปพวกลักทรัพย์พวกช่อราษฎร์บังหลวงพวกลักเล็กขโมยน้อยพวกโจรปล้นชาติปล้นแผ่นดินเวลาตายไปต้องแบกหามสิ่งของทรมานนะอย่างเช่นพวกโกงที่ดินเวลาตายไปตกนรกต้องไปยืนแบกแผ่นดินแล้วก็ร้องอยู่ตลอดเวลาโอ้ยหนักเหลือเกินใครช่วยเอาไปทีเธอฉันไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดอยู่แค่นี้หน้าตาก็บูดเบี้ยวเหมือนกับคนรู้สึกปวดเมื่อยล้าเหนื่อยอ่อนมากสุดจะทนดูแผ่นดินที่เขาแบกก็ไม่ถึงเม็ดนะคล้ายๆกับแผ่นหญ้าไอ้หญ้านวลน้อยสี่เหลี่ยมที่เขาขายให้เอาไปปูสนามหญ้านั่นแหละนะแต่มันหนักเหลือเกินแล้วต่อไปพวกมีชู้ด้วยคู่เมียคู่ผัวเขาลูกเขานี่นะก็ทำผิดศีลข้อนี้ตกนรกเมื่อตายจากโรคกลุ่มหนึ่งต้องไปลุยกอบัวหนามคมในสระน้ำเดือดอีกกลุ่มหนึ่งไปปีนต้นงิ้วเป็นเหล็กที่มีหนามเหล็กแหลมที่จะว่าเป็นต้นงิ้วเมืองมนุษย์ก็ไม่มีใบต้นงิ้วที่นรกนี่เป็นเหล็กสีน้ำตาลไหม้มีหนามเล็กเป็นเหล็กนะแหลมชี้ขึ้นฟ้ารอบต้นงิ้วเวลาที่เขาปีนขึ้นไปรู้สึกเขามีความสนุกมากปีนขึ้นไปก็หัวเราะไปพอปีนขึ้นไปสุดแล้วทีนี้มีอีกาที่เขาเรียกกาปากเหล็กคอยจิกตีเขาลงมาข้างล่างนะเหมือนอย่างที่เขาเขียนไว้ที่ข้างฝาผนังโบสถ์นั่นแหละนะมีจริงๆ แล้วเวลาที่เขาลงไม่เหมือนตอนปีนขึ้นนะลิงเวลาลงต้นไม้มันจะกลัวตกจะเอาหางรัดต้นไม้เพื่อช่วยทำให้ตัวลิงร่วงช้าแต่ว่าวิญญาณนรกนะเวลาลงเอาหัวห้อยรูดลงไปเกี่ยวกับหนามเหล็กแหลมท่านก็ลองนึกภาพดูมันทรมานแค่ไหนหนามเหล็กคมมากทำให้ตัวมีบาดแผลเลือดไหลอาบตัวแดงฉานไปทั่วเกิดความเจ็บปวดร้องโอดครวญตลอดเวลาที่นี่คนที่โกหกพูดเท็จนะคือคนพูดดีเนี่ยมันเป็นสีแก่ตัวพูดเท็จนี่ก่อไฟอเวจีอยู่ไปก็ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนตายไปก็ต้องตกนรกลำบากมากด้วยธรรมชาติของอกุศลกรรมก็ทำให้คนพูดเท็จโกหกหลอกลวงเขาเนี่ยไปเกิดในนรกมีลิ้นยาวยืดเลยยาวออกมาจากปากยาวมากจะกินจะพูดจะกลืนก็มีลิ้นคอยขวางกันทำให้ต้องกัดลิ้นตัวเองจนมีเลือดไหลหนองไหลออกมาตลอดเวลาทำให้ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดมากแล้วคนดื่มเหล้าเสพยาเสพติดนะคือที่นรกเนี่ยผู้การบอกว่าเห็นนั่งอยู่เป็นกลุ่มๆถึง 4-5 คนมีความสุขมากหัวเราะกันยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าขณะเดียวกันนั้นข้างๆตัวเขามีกระทะแต่ว่าไม่ใช่กระทะทองแดงที่จริงเป็นกระทะเหล็กที่มีไฟสุมใต้กระทะต้มน้ำเหลืองๆเมือกๆเป็นวุ้นๆแต่ไม่ใช่น้ำเหล้ามันคล้ายๆกับเป็นเกล็ดเศษทองเหลืองที่เป็นเศษละอองโลหะขุยทองเหลืองอะไรที่เราใช้เลื่อยเหล็กแล้วขี้เลื่อยออกมาเป็นขุยๆต้มอยู่ในกระทะใบใหญ่เสร็จแล้วก็มียมทูตตักใส่ถ้วยมาให้พวกผีนรกขี้เหล้าเมายานี่ดื่มผีพวกนี้เหมือนคนปัญญาอ่อนนึกว่าเป็นเหล้าเป็นยาเสพติดเป็นของดีเลิศรีบรับมาดื่มมากินดื่มเสร็จก็ร้องโวยวายเพราะเหล้านรกไปบาดท้องบาดไส้ร้อนตับร้อนพุงระอุเป็นไฟลุกร้องดิ้นเต้นเร่าๆเป็นผีเข้าช่วยด้วยช่วยด้วยร้องกันอยู่อย่างนั้นแหละพอหยุดร้องก็อยากจะกินอีกขี้เหล้านี่เจ็บไม่เข็ดยมทูตก็ยื่นเหล้านรกให้ใหม่อีกผีนรกพวกนั้นก็ดื่มเหมือนเคยว่าหมุนเวียนต้องทรมานไปจนกว่าจะหมดบาปที่ก่อไว้นะผู้การบอกว่าที่พูดมานี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เห็นเท่านั้นจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่จะพิจารณาเพราะว่าพูดไปตามที่เห็นมาก่อนจากกันวันนี้ขออ้างเอาพุทธภาษิตที่ว่ากรรมุนาวัตติโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอันสัตว์โลกโศกสุขทุกระนำเป็นเพราะกรรมบ่งชี้ใช่ผีสางวิญญาณเป็นเช่นพืชไม่จืดจางตัณหายางเหนียวรัดคอยมัดพันดีและชั่วสูงต่ำเพราะกรรมสร้างจึงแตกต่างเที่ยงแท้ไม่แปรผันโง่ฉลาดปราดพานก็ปานกันกรรมเท่านั้นชี้เช่นให้เป็นไปสวัสดีครับ